یا ایها الذین یهغ خلق امنو چې دوی ایمان را وړی دی، لا تقدمو تس در مخوالی مکوی پخپلو مبکورو مشورو خبرو سره بین یدی الله و رسوله، در مخه د الله و در رسول در خبرو در غوتر اوامر د مخه دا کار مکو، یعنی په حضور کې دی. واتقوا الله تعالی سے وہ بے رجمانہ کدا کار تک چ خپل شک شک یی در غدر خبر د مخ خدا د الله تعالی به قهر در باندې وسی ولیا غ اوامر تتع کدا نساتیه. واتقوا الله تعالی سے وہ بے رج، ان الله سميع عليم، ان الله بشك الله عز وجل سميع او ريدون کی دی پورا د هر هر شی د هر خبر، عليم او خبردار دی پورا په هر شی باندې پورا پورا خبر دی. نو چې الله ته هر څه معلوم دی، نو تاسې چې یاس د دغه څه زاخت تر مخ خپل خپل راي ولي پېشه تو خو هیڅ علم نه لري، خو علم یده چې غوږ کې پوره کم دی. نو ته به در الله تعالی څنګه ښه خبره وکړي، ته به در رسول الله څنګه ښه خبره وکړي. نو چې الله تعالی سميع عليم دی، ته د هغه د مخ خپل تقدیم مکو، ځان مخته مکو چې ما خبره دی ومنل سي. دا یو غټ هدایت کښې شاوه په ټولو شیانو کې دا رهنمایي سو. پسې نو دغه دی هغه خبرې ته رالی، یا ایها الذین، یا هغه خلکو امنو چې ایمان مو راوړی دی. یې پلار خو به دغه ځای ته متوجه سي چې عرب لا په یا ایها الذین امنو یادی شی متوجه کیش. بابا تو خود زنت مؤمن وای، تو ولی دار کم کیجی، تو ولی جاهل جاهل کیجی، داخل گفر جامع مش با پشتو تای خر خر کیجی. نو دا گوره یا ایوها لذین آمنو، یا ایوها لذین آمنو، ای مؤمنانو پا دا ایمان دای دیر متوجه کیش. نو دا ایمان لاپی ام وای کارجی با دار کم دینو، یا ایوها لذین، یا حق خلقو آمنو چې دوی ایمان را وړی دی، لا ترفعوا تاسې مه پورته کوی اصواتکم آوازونه ستاسې فوق سربیره صوت یې تر آواز النبی د نبی د نبی تر ارواز لوړې لوړې خبرې کې خمال ابوبکر عمر صاحب دلته سره نارې کړې په دغه ځای کې. و دوی ته ام ادب سو تنبیه ورلره ورکول سول، او عام مؤمنانو ته د پای پورې په نامه د مؤمنانو یې ورنارې کړې. الله تعالی چې ای مؤمنانو بره خو نو دوی خو هم درلاندې سو، ګرده درلاندې سول. لا ترفعوا تاسې مه پورته کوی اصواتکم آوازونه ستاسې فوق سربیره صوت یې تر آواز النبی د نبی. یو خو به د ده پر آواز آواز نه پورته کوي چې خپل په منځ کې خبرې سره کوي. بل ولا تجهرو او تاسې په زوروالی مه کوی لهو د لرې بالقول یې په خبره سره که جهر لکه په زوروالی بعضکم د ځینو ستاسې لبعض ځیلو نورو لره. بل ادب دغه سو، هغه بیا دا دی چې ده ته خبره کوي، دغسې خبره مور ته کوله لکه بل انډیوال ته چکوي. دا دبونه ګوره سره جلا سو. یو دا دی چې د ده په حضور کې ناست دی چې خپلې خبرې سره کوي، خپله به د اوازونه دونه نه پورته کوي چې د نبي علیه السلام تر اواز تیسي اوازونه په زوري، دا کار مه کوه. بل دا دی چې د ده سره خبرې کوي په دغسې جهر یې مه کوه، د خپل د انډیواله سره چکوي. ګوره په خپل منځ کې چې موږ کوم هغه اوازونه سره مساوي، د پیغمبر سره چې خبرې کوي هغه لهجه به نه استعمال، هلته به ډېر په ټیټ اواز باندې خبرې کوي. د حضرت عمر صاحب آواز په زور و چې دغه آیتونه نازل سول، بیا تر پایه پورې چې وده دا قسم واخیستی چې زه به بیا په زوره خبره نه کوم. او نبی علیه السلام ته به داسې خبره کراره کوله چې اکثر وخت به د دې ضرورت پیدا شي چې پیغمبر بیا پوښتنه ځي وکړي چې ته څه وایم. دغره به راوبېرېدی، دغه رقم څه چې اصحابه به راچې اوه دا څنګه خبره پېښه، دوی خو په دې کې څه نه ګڼله، زیرول د نبي خیر نه کوله، هغه وجه خیر نه وه. دوی خو په هغه نیت کې نه وه، مګر خو د نبي زیرور کله معلومه چې په کومه خبره کېږي په کومه نه کېږي. برز وروسته خبره درته کوم، تاسې به په پوه سي. تاسې مه پورته کوی اوازونه خپل فوق سربیره صوت ته در آواز النبی د نبی. دا یو ادب سو چې د نبی در آواز په زوره خبرې مه کوئ اګر چې په خپل منځ کې کوی. بل ولا تجهرو په زوروالی مه کوی لهو د لرې بالقول یې په خبره سره څه ګوره لهو یې وای، لا تجهرو لهو چې ده ته خبره کوي په زوروالی مه کوه په خبره که جهر لکه په زوروالی بعضکم د ځینو ستاسې لبعض ځینو نورو لره. نو څه پېښېږي باره چې دا په زوره خبرې کوي آواز په زوره کې، ان تحبط اعمالکم، ان د دې خاطره تحبط چې عبس بشي اعمالکم عملون استیسی چې کم عملونه دی په جن کې کړي دي ګرد به مټاو شي په افلا به خراب شي. وانتم لا تشعرون، وانتم او تاسب لا تشعرون خبر لا نه است اگا به نه است. دا به څه معنی چې وانتم لا تشعرون؟ دلته د انسان حالت دوه رقم دی. یو داسې د انسان حالت دی چې د انسان د بست حالت دی، د انسان طبیعت سمې زړه یې بره غواړي چې ښه خندا او یو مجلس سره جوړ شي. په دغسې وخت کې که په زوره خبرې وسي خو د چا دماغ نه خرابېږي، معنی که مشر یې که یو رتبه والای حتی که پیغمبر علیه الصلات وسلام، په دغه وخت کې که آواز هم تورته په زوره کې خدای نه پذیریږي، ایزې د نبي نه راځي. ځینې حالات د قبض

دای په پای کې ځکه مرګره کړ چې ادب خدا دی ورلره ورکول شو چې الله تعالی نه پودی تربیه نه د خود به دا چل کی خو کوس پر دې کار شي امانه شي چې د آینده لپاره به موږ د ادب قرآنی مراعتو نو الله وی والله غفور رحیم والله الا پاک غفور بخشونکی دی د دې دغه غلطی چې دا تیر سی وی دی رحیم مهربان دی په ورکړه د ثواب او ثوابونو امر لرو کې ګناهونه هم چې کی معافي نو دا تر دغه ځای پوري د دې هغه شان نزول هغه قصه چې هغه دلته ذکر سواله چې هغه مسله د حضرت ابوبکر صاحب او د حضرت عمر صاحب د په زور اواز ودا پیښ شوه د دا نور د بیا د نارو دا پیښ شوه چې دغه دوه مهم ادبونه چې دا د ځان د اصلاح لپاره زه ته ابل ګرده باید په ځای کې راولي چې د دغه سي اسلامي کدرونو د دغه سي اسلامي غټو غټو اشخاص په مقابله کې به اواز هم په زور نه کوینو او نارې به هم نه وروایي حتی امام ابو حنیفه رحمه الله خو لا دا هم وخپل شاګرد ته ویل حماد چاغی رخصتہ برولی په دکانو کې مکشنه وستونه نو ډیر جو وسایاد امام اعظم صاحب په دغه دکانو ناشته مکو چې په دکانو ستا مجلس ګرځو مشروعي وس چې طالبان اکثر نه په دکان کې دی ناشته کوي اله تکشین دا اول دا ورته ویل چې په دکانو مکشنه بلکې ول چا د شاده خانه لري دروازه عام ولی صاحب عام ولی صاحب ورته درې جمع د شاده خانه لري خلک بزوته وي یې خروته وي یې غاوته وي دی به د مخ د خوره استاسر روغبر وکړي دی نه لري په تفصیل شو درې او دا کارن طالبان کې مطلب سناری هه هه ته ګورز ما په ساسره کار دي دا رقم کې او دا وسات تو کې دا نه ریچ در شوی کې ته مدرج کر سره مخ مختار چې زین او رم زین روانس د دې وی ناری زکه دا په بیا د بی کې داخلي نو دا آداب زموږ د پاره مهم دي حتی د ار مؤمن د پاره خو قرآنی آداب جنو دا خو یوازې شنه و چې نزول په هغه وخت کې اوس نو حکم هم دا هغه وخت سره اړه لري د قران کریم شان نزول جلادی حکم خنو عام دی بر هغه سو واقعي چې قامت راځي دغه حکم دی ورلره نو الله دې عمل توفیق وکړي راك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.